שלום לכם, שלום לכם, שלום שלום שלום שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום שלום שלום שלום לכם, שלום שלום שלום שלום לכם, שלום שלום שלום שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום שלום שלום שלום לכם.